اللہ الرحمن الرحیم. سوال دو تھے. پہلا سوال تو یہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی بڑی اہلی پریشان تھا، کیا یزید سے افضل لوگ موجود نہیں تھے؟ اگر افضل لوگ موجود تھے تو افضل کو چھوڑ کر مقبول کی خلافت اور اس کی ولی عہدی پر زور دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کے پیچھے کون سی ذہنیت کار فرما ہے؟ پہلا سوال، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید ہی کی ولی عہدی پر اصرار کیوں تھا؟ اسی کو خلیفہ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ وجہ، ریزن. دوسرا سوال، صحابہ کرام میں سے چند لوگوں نے جیسے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن زبیر ہیں، اور دو بزرگ جن کے بارے میں نے انکار کیا ہے، دو تین بزرگوں نے اختلاف کیوں کیا؟ اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ یہ دو سوالات، اور ان دو سوالات کے جوابات کے بارے میں نے کہا تھا کہ ابن خلدون نے اس سلسلے میں بڑی اچھی بحث کی ہے اپنے شعرۂ آفاق مقدمہ میں، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ابن خلدون وہ شخصیت ہے کہ اجتماع اور عمرانیات کے مسائل میں ان کا تجزیہ اور ان کا بیان اتھارٹی کے حیثیت رکھتا ہے. سو ہم پہلے ان کے تبصرے کا خدا پتہ کرتے ہیں. یہ کتاب نیچے موجود لائبریری میں جو دیکھنا چاہیں تفصیلی بیان دیکھ سکتے ہیں، پورے بیان کا خلاصہ اور عطر پیش کر دے گا. فرماتے ہیں، امامت اور خلافت کا معنی یہ ہے کہ امت کی دینی اور دنیوی مصلحتوں کا خیال رکھا جائے، اور امت کے مفادات کا تحفظ کیا جائے، امت کے مصالح کی نگرانی اور امت کے مفادات کا تحفظ، اس کا نام ہے امامت اور خلافت. اب ظاہر ہے کہ جو امام ہوگا اور خلیفہ ہوگا اس کے اوپر یہ واجب اور لازم ہے کہ وہ امت کے مصالح کا امین ہو، نگرا ہو، اور امت کے مفادات کا تحفظ ہر آن ہر لحظہ اس کے پیش نظر رہے. زندگی میں بھی وہ امت کی خیرخواہی کو ہمیشہ مد نظر رکھے، اور جب اسے یہ احساس ہو جائے کہ اب میرے چل چلاؤ کا ٹائم ہے، تب بھی امت کی خیرخواہی کو نظر انداز مت کرے، بلکہ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو امت کا نگراں بنا جائے جس سے لوگ مطمئن. اور اس کی مثال انہوں نے دی ہے کہ اسی کو ولایت عہد کہتے ہیں، اور یہ اسلام میں شرعاً جائز ہے. جیسے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب چل چلا کا ٹائم آیا تو انہوں نے اپنی زندگی میں حضرت عمر کو خلیفہ نامزد کر دیا، اور فیصلہ امت کی ثوابت پر چھوڑ دیا کہ میں نے تو نامزد کر دیا ہے، اگر تم پسند کرنا تو عمر کو خلیفہ بنا لیا، اور عمر کو خلیفہ بنا لیا گیا. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چل چلا کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ایک دوسری شکل اختیار کی، یہ ایک شش روپنی کمیٹی بنا دی. شش مینس چھ، شش روپنی کمیٹی بنا دی، اور یہ کہا کہ آپس میں مشورہ کر کے کسی ایک آدمی کو امت کا خلیفہ اور امام منتخب کرو. تین بزرگ ہم نے یہ کے بعد دیگر اپنا نام واپس کر لیا، بچے تین بزرگ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو مدینہ کے مانے ہوئے رئیس ہیں اور جن کی سوانح ہم نے مختصر طور پر بیان کر دی کہ کس پائے کے صحابی، اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے داماد محترم، اور ایک حضرت علی. اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بھی اپنا نام اٹھا لیا. لوگوں نے کہا کہ اب دو آدمی بچے، دو آدمی ایک دوسرے کو خلیفہ کیسے چن سکتے ہیں؟ آپ ہی حکم بن جائیے، آپ جس کو خلیفہ منتخب کرتے ہیں ان دونوں میں سے، امت بات کو مان لے گی. لہٰذا حضرت عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر تک سوچا اور اس کے بعد اپنا ہاتھ حضرت عثمان کی طرف بڑھا دیا اور کہا کہ میں ان کو خلیفہ منتخب کرتا ہوں. تمام لوگوں نے آپ کی رائے پر سوال کیا اور اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا. حضرت عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تھوڑی دیر تک غور کیا کہ ان دونوں میں سے کس کو بنایا جائے اور انہوں نے کیوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا, ان کی دلیل یہ تھی کہ شیخین کی اتباع اور ان کی اتباع ہمیشہ ان کے پیش نظر رہتی ہے. یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے طرز عمل کو بہت زیادہ اختیار کیے ہوئے تھے حضرت عثمان غنی. لہذا اس بات کو نظر کے سامنے رکھتے ہوئے حضرت عبد الرحمٰن ابن عوف نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت دکلیئر کر دی. پتا چلا کہ ولی عہدی یعنی اپنے ہی زمانے میں خلیفہ کا کسی آدمی کو نامزد کر دینا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا یہ اجماع سے ثابت ہے اور اجماع حجت شرعی ہے. خاص طور سے اجماع کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے لوگ کسی بات پر متفق ہو جائیں اور خاص طور سے صحابہ کرام کا اجماع جس میں طلحہ حضرت زبیر حضرت عثمان غنی حضرت علی اور اس طریقے سے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہوں اور یہ لوگ کسی بات پر اتفاق کر لیں تو یہ اتفاق تو بہرحال حجت شرعی مانا جائے گا. تو اجماع حجت شرعی ہے, ولی عہدی ناجائز نہیں ہے. اسلام میں ولایت عہد شرعاً جائز ہے, ناجائز نہیں. جیسا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں انہوں نے حضرت عمر کو خلیفہ نامزد کر دیا, بعد امت کی صوابدید پر چھوڑ دیا کہ میں نے تو خلیفہ منتخب کر دیا ہے, نامزد کر دیا, تم لوگ اپنی صوابدید سے بنا لو جس کو چاہو. اب خلیفہ زندگی بھر تو امت کا خیر خواہ رہا ہے, دنیا سے جاتے ہوئے یہ بات صاف طور پر یاد رکھا جائے کہ اگر خلیفہ زندگی بھر امت کا خیر خواہ رہا ہے تو وہ دنیا سے اس حال میں جانے کی کوشش کرے گا کہ بدخواہی کا لیبل اس کے اوپر نہ لگے. کہ زندگی بھر میں نے تو ہمیشہ خیر خواہی پیش نظر رکھی ہے, اب دنیا سے جاتے وقت بدخواہی کا لیبل لگا کر کے جاؤں ایسا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یزید کو خلیفہ بنانے پر اصرار کیا ضرور کوئی بات مد نظر رہی ہوگی, اس لیے کہ یہ امیر المومنین کے زمانے میں انہوں نے ہمیشہ امت کی خیر خواہی کی. اب ظاہر ہے کہ جو ہمیشہ امت کا خیر خواہ رہا ہو وہ دنیا سے جاتے وقت امت کی بدخواہی کا لیبل اپنے ماتھے پر لگا کر نہیں جائے گا. یہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سے بڑی ہے کہ زندگی بھر امت کا خیر خواہ رہا اور جاتے وقت ایک ایسے آدمی کو بنا جائے جو بالکل نااہل ہو نا انجان ہو, اس سے تو بنانے والے کے اوپر بدخواہی کا الزام آئے گا اور مرتے وقت کوئی آدمی بدخواہی کا الزام اپنے سر پر نہیں لگ جائے گا. خاص طور سے صحابی رسول, اس پوائنٹ کو ہمیشہ مد نظر رکھا جائے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت معاویہ کا طرز عمل حضرت ابوبکر کے طرز عمل سے مختلف تھا. حضرت ابوبکر نے جو خلیفہ نامزد کیا تو ان کے خاندان سے نہیں تھا یا ان کا بیٹا نہیں تھا, باپ نہیں تھا, لیکن حضرت امیر معاویہ نے جو کیا وہ تو اپنے بیٹے کے بارے میں. تو حضرت ابن خلدون نے فرمایا کہ یہ بات اور یہ اعتراض بالکل بے وزن ہے, اس لیے کہ جب اصلی چیز امت کی مصالح کی نگرانی ہے اور امت کے مفادات کا تحفظ ہے, مقصد کا ازالہ ہے, تو وقت کا خلیفہ وقت کا امیر المومنین چاہے باپ کو خلیفہ منتخب کر لے اسے نامزد کر دے یا بیٹے کو. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یزید کو خلیفہ بنانے پر اصرار کیا اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ تاکہ امت میں اتفاق و اتحاد باقی رہے. کیوں؟ اگر کسی اور کو بنا دیتے تو کیا اتفاق باقی نہیں رہتا؟ نہیں باقی رہتا. کیوں؟ اس لیے کہ اتفاق اور اتحاد اس وقت باقی رہتا جب ارباب حل و عقد اتفاق کر لیتے. نہیں سمجھے؟ یزید کو غور سے, یزید کو خلیفہ منتخب کیا حضرت امیر معاویہ نے, وجہ اختلاف نہ ہو, اتفاق ہو جائے. کیوں بھائی؟ دوسرے کو بنا دیتے تو کیا اتفاق نہیں رہتا, اختلاف ہو جاتا. ہاں اختلاف ہو جاتا تو اس لیے کہ ارباب حل کے وقت اہل شورا بڑے بڑے لوگ, جیسے ہوتا نہیں ہے کہ ایک کمیٹی ہوتی ہے جو باقاعدہ پرائم منسٹر کو چنتی ہے, تو پرائم منسٹر کو چننے والی جو کمیٹی تھی وہ سب کے سب بنو امیہ کے لوگ تھے, اور یہ یزید بنو امیہ کا ہے. اگر اس کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کو بنایا جاتا تو ارباب حل کے وقت یہ بڑے بڑے لوگ مختلف ہو جاتے, اور جب ان میں اختلاف ہو جاتا تو امت کا شیرازہ منتشر ہو جاتا, نظام خلافت عام ہو جاتا. اس لیے ارباب حل وقت اور پرائم منسٹر کو منتخب کرنے والے, چوائس کرنے والے سب کے سب بنو امیہ کے لوگ. اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید ہی کو خلیفہ منتخب کرنے پر اصرار کیا کہ تاکہ ارباب حل وقت اس بات پر سوال کر دیں, اور انہوں نے ایسا ہی کیا کہ یزید کو خلیفہ بنا دو, اس لیے کہ اسی کے خاندان کے تھے وہ لوگ. اور اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا الٹا کرتے, کسی اور کو خلیفہ منتخب کرتے, تو کم سے کم ارباب حل وقت قطار راضی نہیں ہوتے, اس لیے کہ وہ خلافت کو دوسرے خاندان میں جانے ہی نہیں دینا چاہتے تھے. کوئی قریشی بنے, بنو ہاشم کا کوئی بنے, بنو عبد المطلب کا کوئی بنے, نہ بنو امیہ ہی کا فرد ہونا چاہیے. یہ اگر یہ اختلاف کر لیتے تو کتنی بڑی خرابی لازم آتی. اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل کے موجود ہوتے ہوئے بھی مفضول پیر معاویہ اس سے قائم رہتے تھے, اس کی ذہانت سے گھبرایا کرتے تھے. انہوں نے مغیرہ بن شعبہ کو لکھا کہ جتنے بھی شیعانے علی ہیں, یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے, اب تو شیعہ ایک گروہ بن گیا ہے, ایک جماعت بن گئی ہے, فرقہ بن گیا ہے. لیکن شیعانے علی ان لوگوں کو کہا جاتا تھا پہلے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تئیں نرم گوشہ اپنے دل میں رکھتے تھے, ان کے ساتھی تھے, ان کو شیعانے علی کہا جاتا, شیعہ ہمارے ساتھی دوست, ان کو شیعانے علی کہا جاتا. انہیں شیعانے علی میں ابھی رضی علی نے ابھی مغیرہ بن شعبہ کو حضرت معاویہ نے لکھا کہ جتنے بھی شیعانے علی میں نمایاں اشخاص ہیں, زیاد کو بھی اور ان لوگوں کو بھی نماز کی پابندی کے لیے زور دو کہ وہ مسجد میں نماز پڑھیں, تاکہ تمہاری نگاہ میں یہ لوگ رہیں اور کوئی خرافات نہ کریں. اس لیے کہ پانچ وقت نماز نہ حاضری دیں گے تو کم سے کم خرافات کم کریں گے. تو نماز کے لیے انہیں اکساؤ اور انہیں مجبور کرو کہ نماز با جماعت ادا کریں. لیکن زیاد نے کچھ ایسی طبیعت پائی تھی کہ وہ برابر مسجد میں نہیں آ سکتا تھا, اور حضرت امیر معاویہ کی مجبوری یہ تھی کہ اتنا زبردست اور ذہین آدمی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے. یہ آدمی ایسی طبیعت رکھتا تھا کہ برابر مسجد میں آ نہیں سکتا تھا, اور حضرت امیر معاویہ کی مجبوری یہ تھی کہ اتنا ذہین آدمی اپنے ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتے تھے. بالآخر سن 45 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتایا کا گورنر بنا دیا. بہت ہی ذہین تھا. اہل فارس کہتے ہیں جب یہ فارس کا گورنر تھا, اہل فارس کا ریوار کیا ہے کہ حکومت کے انتظام اور انصرام اور صوبہ کے سیاسی حالات پر نظر رکھنے میں اس نوجوان سے زیادہ کسی اور شخص کو ہم نے کسرا نوشیروا کے ہم پلہ نہیں دیکھا. جیسے کسرا نوشیروا ایران کا بادشاہ نوشیروا جس کے عدل کا چرچا ہے, زبا زدے فاسواب ہے جس کا انصاف, کہہ رہے اس کے ہم پلہ تھا یہ. اور سب کو معلوم ہے کہ کوفہ اور بصرہ, خاص طور سے یہ کوفہ والے اتنے بدماش تھے کہ یہ رات کو تو چھوڑو دن دہاڑے لوگوں کے گھروں میں گھس جایا کرتے تھے اور مال و منال لے لیا کرتے تھے. اس قدر بدعنوانیاں کوفہ کے اندر تھی کہ کسی گورنر کے کنٹرول میں یہ لوگ آتے ہی نہیں تھے, اور ان کی بدعنوانیاں اور غلط کاریاں اور بدکاریاں برابر جاری تھیں. حضرت علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بصرہ جو کوفہ بھیجا, اور کہتے ہیں کہ اس نے اتنا سخت قانون نافذ کیا کہ سب کی حیدری ہوا ہو گئی. جب کوئی گورنر بنا کر کے نیا بھیجا جاتا تھا تو وہ پہلے جامع مسجد میں جاتا تھا اور اعلان ہو جاتا تھا کہ تمام لوگ مسجد کے اندر حاضر ہو جائیں, نیا گورنر آیا ہے. اور یہ نیا گورنر حاکم وقت خلیفہ وقت کے فرمان کو پڑھ کر سناتا تھا کہ میں قانونی طور پر تم لوگوں کا گورنر بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس نے تقریر کی, اور اتنی خطرناک تقریر تھی کہ اس کی تقریر کا نام ہی خطبۃ البطیرہ رکھ دیا گیا. اتنے غصے میں تھا کہ اللہ کی ہم تو ذرا بھول گئے, اور کہا کہ اپنے حالات درست کر لو, مجھے تمہاری ساری حرکتیں معلوم ہیں, اور خدا کی قسم اگر تم نے اپنے حالات درست نہیں کیے تو میں بیمار کو چھوڑ کر تندرست کو سزا دوں گا, مسافر کو چھوڑ کر کے مقیم کو سزا دوں گا. بیمار کو چھوڑ کر میں تندرست کو سزا دوں گا, مجرم کو چھوڑ کر میں غیر مجرم کو سزا دوں گا, تمہارا ناٹکا بند کر دوں گا میں. اتنا ٹائٹ گورنر تو کبھی آیا نہیں تھا, لہذا لوگوں نے اس بات کو مذاق سمجھا. کچھ لوگوں نے تو سیٹیاں بجانی شروع کی, کچھ لوگوں نے کنکریاں پھینکی, کچھ لوگوں نے بغلے بجائی. اس نے خطبہ روک دیا اور پولیس کو حکم دیا کہ دروازہ بند کر دے, دروازے کو تھوڑا سا کھلا رکھو اور میری کرسی باہر رکھو. کرسی رکھ دی گئی, پولیس کھڑی ہو گئی اور کہا کہ ایک ایک آدمی باہر نکلے. سب سے قسم لیتا, تم نے سیٹی بجائی, تم نے بغلے بجائی, تم نے کنکری پھینکی, قسم کھا کر اگر مسجد کے اندر باہر کھا لیتا تو اسے باہر نکلنے کی اجازت دیتا. یہاں تک کہ 30 سے کچھ زائد آدمی ایسے نکلے جنہوں نے قسم نہیں کھائی. اس کا مطلب تھا کہ کنکری پھینکنے والے, بغلے بجانے والے اور سیٹی بجانے والے یہی لوگ تھے. ان کے بارے میں حکم دیا کہ ان کا فوراً دونوں ہاتھ کاٹ لیا جائے. فوراً ہی 30 سے زائد آدمیوں کے ہاتھ جامع مسجد کے سامنے کاٹ لیے گئے. یہ خوفناک منظر دیکھ کر کوفہ والوں کے دل دہل گئے کہ اس سے پہلے جتنے گورنر آئے تھے وہ مختلف تھے, یہ تو سب سے بالکل الگ تھلگ ہے. یہ سچ مچ مریض کو چھوڑ کر تندرست کو سزا دے گا, مسافر کو چھوڑ کر مقیم کو سزا دے گا, یہ چور کو چھوڑ کر کے شاہ کو سزا دے گا. اور اس نے حکم نافذ کر دیا, عشاء کی نماز کے بعد صرف اتنی فرصت رہے گی کہ ایک آدمی بسرا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جائے اور وہاں سے لوٹ آئے, یعنی تقریباً دو گھنٹے کا موقع دیا جاتا ہے, یہ کوئی 11 بجے تک. 11 بجے کے بعد اگر کوئی آدمی ٹہلتا ہوا نظر آیا تو فوراً قتل کر دیا جائے. اتنا زبردست قانون کسی نے نافذ نہیں کیا. اور کوئی کسی کا مال اٹھاتے ہوئے پکڑا گیا تو فوراً ہاتھ کاٹ لیے جائیں. کہتے ہیں کہ اسی دن جس دن یہ قانون بنایا گیا اور اعلان ہوا, بیچارہ ایک چرواہا اپنی بکریاں لیے ہوئے قلعہ کے دروازے سے اندر آ گیا. 11 بجے کے بعد وہ سڑک پر چلتا ہوا نظر آ گیا. کوتوال نے پکڑ کر کے ضیاء کے سامنے پیش کیا. اس نے کہا کہ صاحب مجھے آپ کے حکم کے بارے میں قطعاً کوئی علم نہیں تھا, اگر مجھے علم ہوتا تو میں ایسی حرکت نہیں کرتا. کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو سچ بولتا ہے اور تیری کوئی غلطی نہیں, لیکن تیرے قتل میں امت کا فائدہ ہے. لالا تجھے چھوڑوں گا نہیں, حکم دے دیا, چرواہے کی گردن مار دی گئی. اب اندازہ لگائیے کتنا سخت گیر حاکم تھا. کہتے ہیں کہ وہ کوفہ جس کے اشخاص اور بدعنوانوں کا حال یہ تھا کہ وہ گھروں میں گھس کر کے دن کے اندر لوگوں کے مال لے لیا کرتے تھے, منظر یہ ہو گیا, عالم یہ ہو گیا کہ کوئی آدمی اگر راستے میں اپنا بٹوا چھوڑ دیتا تھا اور گر جاتا تھا تو گھر جا کر اگر اسے خیال آتا تھا کہ میرا بٹوا پیسوں کا کہاں گرا ہے, خیال آتا کہ سڑک جو فلاں گلی کی طرف گئی ہے وہ بٹوا وہیں گر گیا, اگر وہ اپنے گھر سے چل کر آتا دیکھتا تو بٹوا وہیں پڑا ملتا, وہ اسے ٹچ بھی نہیں کرتا. تو کم سے کم اس کی سخت گیری کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کی اشاعت بہت زیادہ ہو گئی, اور کوفہ اور بصرہ والوں کو ایسے ہی حاکم کی ضرورت تھی. تو آپ نے اس کی سخت گیری ملاحظہ کی کہ کتنا سخت شروع کر دی یزید کی بیعت کی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یزید کے بیعت کے تعلق سے اثر نو تحریک سن 56 ہجری کے اندر شروع ہوتی ہے اور یہ مرتا ہے سن 53 ہجری کے اندر. یہ 3 سال تک حضرت امیر معاویہ خاموش ہو رہے, اگر اس کے مرنے ہی کا انتظار تھا اور اس سے ڈر رہے تھے تو ڈرنے والے بھی کوئی بات نہیں, اور زیاد کے مرنے کے تعلق سے بھی کوئی بات نہیں کہ یہ مرے اور میں فوراً اپنا کام شروع کروں. اسے یہ پتا چلتا ہے آیات سے کہ زیاد یزید کی ولی عہدی میں رکاوٹ بن رہا, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں, بلکہ بات یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 56 میں دیکھا کہ میں کمزور ہو گیا ہوں, اور اس کمزوری کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ میں اپنی زندگی ہی میں یزید کو اپنا جانشین مقرر کر جاؤں. وجہ یہی ضعیف العمری بتاؤ کچھ نہیں. ہم ابن کثیر کے وہ الفاظ نقل کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ کریں گے, فیصلہ آسانی سے ہو جائے گا. مروان ابن حکم کے پاس جو مدینہ کا گورنر تھا, حضرت معاویہ نے خط لکھا, خط کے الفاظ یوں ہیں کہ انی قد کبرت سنی, میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں, ودق عظمی, میری ہڈی بہت پتلی ہو گئی ہے, گھل گئی ہے, وخشیت الاختلاف علی الامت بعدی, اور میں ڈر رہا ہوں کہ میرے بعد امت میں اختلاف نہ ہو. غور کرو اس میں دو چیزیں معلوم ہو رہی ہیں جو مروان ابن حکم کو خط لکھا ہوا خط سے. کیا خط کی الفاظ کیا ہے وہ دیکھو پہلے, انی وقد کبرت سنی, میں بہت بوڑھا ہو گیا, ودق عظمی, میری ہڈی گھل گئی ہے, وخشیت الاختلاف علی الامت بعدی, اور مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد امت میں اختلاف نہ ہو جائے. وقد رأيت ان اتخير لهم من يقوم بعدي, اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی ہی میں اپنا کوئی قائم مقام بنا جاؤں تاکہ یہ اختلاف جو ہونے والا ہو مت ہو. اور آگے کیا فرمایا آپ نے, وہ کری تو ان افطر امرا بدون مشورتی من عندي, اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کر دوں بغیر ان لوگوں کے مشورے کے جو مدینہ میں ہیں. فارس ذلك علیہم, یہ بات مدینہ والوں کے سامنے رکھو. وعلمنی بما یرددون علی, اور مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کیا جواب دے رہے ہیں. تین باتیں معلوم ہیں, ایک تو ابن زیاد کے ڈر سے حضرت امیر معاویہ نے یہ بیعت نہیں لی اور زیاد کوئی رکاوٹ نہیں تھا, اور دوسری بات یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارادہ خیر کا تھا یزید کو ولی عہد بنانے میں, کہ اپنی زندگی میں جب میں کسی کو ولی عہد بنا دوں گا تو کم سے کم امت میں اختلاف نہیں ہوگا. گویا یزید کی ولی عہدی میں بھی نیک جذبہ کار فرما تھا, ہم تو یہی کہیں گے. اس لیے کہ صحابی کے صحیح ہم اگر کوئی بات ہمارے سامنے تاریخ کی ایسی آتی ہے جس سے انسان دور ہوتا ہو تو ہم اسی کو ترجیح دیں گے, اور یہ بات بالکل واضح ہے. حضرت فرما ہے کہ وقت رائے تھی, میں یہ دیکھ رہا ہوں, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ امت میں اختلاف نہ ہو, اس وجہ سے میں اپنی زندگی ہی میں کسی آدمی کو ولی عہد بنانا چاہتا ہوں, نامزد کرنا چاہتا ہوں. اور ایسا بھی نہیں کہ یہ بیعت میں تمہارے اوپر تھوپ رہا ہوں اور اپنے ہی سے فیصلہ کر رہا ہوں, نہیں. اہل مدینہ جس کے اندر اہل شورا بھی موجود ہے ان کے سامنے یہ بات رکھی جائے, دیکھو وہ کیا جواب دیتے. اس کا مطلب یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ڈنڈے کے زور سے بیعت نہیں لیے, ڈنڈے کے زور سے کیسے بیعت لے سکتے تھے, یہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان سے بالکل بڑی بات ہے. گویا کہ ابن اسیر کی اس روایت سے یہ تین باتیں معلوم ہوئی, ایک تو زیاد کے ڈر سے آپ نے ایسا نہیں کیا کہ زیاد کا کوئی ڈر رہا ہو اس وجہ سے آپ نے اس کی زندگی میں یزید کی بیعت کے تعلق سے جو امر تھا جو معاملہ تھا اسے انتباہ میں رکھا, ایسی کوئی بات نہیں. شبہ کا پیدا ہوتا ہے کہ مرا دن 53 میں اور آپ اکثر نو تحریک آغاز تو کرے 56 میں, اگر اسے مرنے کا انتظار تھا تو 3 سال کیوں خاموش رہے. لہٰذا ابن عقیل نے جو لکھا صحیح لکھا کہ ضعیف العمری سبب تھی اکثر نو تحریک کی, اور دوسری بات یہ کہ امت میں اختلاف نہ ہو اسی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں کسی کو نامزد کرنا چاہتے تھے, اور اس کے لیے بہت سارے لوگوں نے مشورے بھی دیے ان کو. اور تیسرے, بیعت کے لیے ہم نے زبردستی نہیں کی بلکہ اہل مدینہ کے سامنے اس بات کو رکھنے کے لیے کہا. مروان کو جو خط لکھا ہے مدینہ کے گورنر مروان کو, اس کو آپ نے یہی لکھا کہ اس بات کو اہل مدینہ کے سامنے پیش کرو اور یہ بتاؤ ہم کو جلدی سے کہ وہ کیا جواب دے رہے ہیں. بولو, اس میں آپ نے یہ کہا کہ میں بغیر مشورے کے ایسا نہیں کرنا چاہتا, اسے پتا چلتا کہ آپ نے اس بیعت کو جبر نہیں لیا. ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب معلوم ہو گیا کہ اب میں موت کے قریب پہنچ چکا ہوں تو آپ نے اعلان کروایا کہ لوگ آ جائیں, دمشق سے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے, یا اسی طریقے سے آپ مدینہ تشریف لے کے, مدینہ کی بات ہے یا کوفہ کی بات ہے, بہرحال آپ نے ایک خطیب کو بلایا اور کہا کہ یزید کی بیعت لینی ہے, اب تو اس کی تقریر کر کہ لوگ یزید کی بیعت پر راضی ہو جائیں. تمام حاضرین موجود, امیر معاویہ موجود, ادھر یزید موجود, اور یہ خطیب کھڑا ہوا جس نے تلوار نکالی اور کہا امیر المومنین ہذا. کیا کہا؟ امیر معاویہ کی طرف اشارہ کر کے تلوار کو, امیر المومنین ہذا, یا امیر المومنین وبعده ہذا, ان کے بعد یہ ہوگا, والا بعد, ورنہ یہ امیر المومنین ہذا وبعده ہذا والا بعد, امیر المومنین یہ ہے, ان کے بعد یہ ہے, ورنہ یہ. یہ واقعہ ملتا ہے حضرت امیر معاویہ نے جد کر کہ ہاتھا ہی ہاتھا میں ساری بات کہہ گیا, یہ بھی ساری بات کہہ گیا تو کہا انت افضل العرب, تمہارے اپنے سب سے بڑے خطیب, کہ ایک ہی دو لفظ کے اندر تم ساری بات کہہ گئے, لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں پڑی کہ امیر المومنین یہ اس کے بعد یہ ورنہ یہ, تقریر ختم ہو گئی. امیر المومنین یہ اس کے بعد یہ ورنہ یہ, تقریر ختم ہو گئی. کہا انت افضل العرب, تمہارے اپنے سب سے بڑے خطیب, یہ بہت بڑی تقریر کو تم نے 3 جملوں کے اندر سمیٹ دیا, امیر المومنین یہ اس کے بعد یہ ورنہ یہ, یہ یہی میں پوری تقریر ختم کر رہا تھا, کب گزارا عرب کے سب سے بڑے خطیب ہو. لیکن در حقیقت یہ بھی شیعیت کا ایک شوشہ ہے جو حضرت معاویہ کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتے, وہ تو یہی ثابت کرنا چاہیں گے کہ حضرت امیر معاویہ نے تلوار کے زور سے بیعت لی ہے. یہ شیعیت کا ایک شوشہ ہے. جب بھی یہ روایت کہیں پڑھنے میں آئے فوراً سمجھو کہ کسی شیعہ نے اس روایت کو منتقل کیا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ. ابن عباس کو بول کر جاتے ہیں. ابن عباس کو نہیں ذکر کرتے. اس کا مطلب ان کے نزدیک بھی صرف چار لوگوں نے بیعت میں بیعت سے انکار کیا تھا اور بیعت نہیں کی. اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے. تبری نے یہ روایت ابن عوف سے نقل کی ہے کہ ابن عوف نے یہ کہا ہے. اور ابن عوف کس سے روایت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مقام نخلا کے ایک آدمی نے مجھ سے کہا, رجل بنخلا, نخلا کے ایک آدمی نے. یہ آدمی کون ہے کچھ پتہ نہیں, معلوم یہ ہو کہ روایت مجھول ہے. اگر آدمی کا نام معلوم نہ ہو کہ فلاں جگہ کے فلاں آدمی نے مجھ سے کہا ہے, روایت تو خود نہ قابل اعتبار ہو گئی. اس لیے کہ ابن عوف جسے نخلا کا ایک آدمی کہتے ہیں مجھول الاسم ہے, اس کا نام معلوم نہیں. تو گویا شروع میں تبری میں تو یہ ہے کہ بیعت سے انکار پانچ لوگوں کا تھا, لیکن امیر معاویہ سے جب گفتگو کی بات آتی ہے تو صرف چار بزرگوں کا تذکرہ ہوتا ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہیں ہوتا. اس سے کیا سمجھا جائے؟ آیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا یا انہوں نے اس کے حق میں منظوری دے دی؟ تو گویا جہاں تک یہ معاملہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی یا بیعت سے اختلاف کیا, معاملہ صاف نہیں ہے. تبری کی شروع روایت میں تو آتا ہے کہ ایک بار بزرگوں نے اختلاف کیا, لیکن حضرت معاویہ کے ملنے کی جب بات آتی ہے تو صرف چار بزرگوں کا تذکرہ ہوتا ہے, پانچویں سے کیوں نہیں ملے؟ اگر پانچویں نے اختلاف کیا تھا عبداللہ بن عباس سے, عبداللہ بن عباس سے حضرت امیر معاویہ کو ملنا تھا اور تبری کو لکھنا تھا کہ ان سے بھی ملے, لیکن جب ملنے کی بات آتی ہے تو صرف چار کا تذکرہ ہوتا ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سلسلے میں روایات ڈاماڈول ہیں اور خود تبری کا بیان مشکوک ہے. اور جہاں تک میرا مطالعہ ہے, میں عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ نہیں مانتا کہ انہوں نے بیعت سے اختلاف کیا ہو. اس بات کو میں تسلیم نہیں کرتا. میں تو سرے سے اس بات کا انکار کرتا ہوں کہ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تھے ہی نہیں, ملاقات تو جانے کے لیے وہ تھے ہی نہیں, ان کا انتقال ہو چکا تھا. اب دلیل سے اس بات کو ثابت کرنا ہے نا. اب دیکھو ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عمر ابن ابی بکر کا انتقال سن 58 میں ہوا ہے. کیا بولتے ہیں؟ سن 58 میں انتقال ہوا ہے ان کا, عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ثبوت کے طور پر یوں کہتے ہیں کہ یہ بات کثیر من علماء تاریخ, تاریخ کے بہت سے علماء نے لکھا ہے. نام آپ نے کہہ دیا کہ سن 58 میں ان کا انتقال ہوا ہے, اس کو علماء تاریخ میں سے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے زمانے نقل کیا ہے, لیکن نام ایک کا بھی ابن کثیر نہیں بتاتا ہے. اس کے مقابلے میں ہم واقعی کو دیکھتے ہیں, واقعی بھی ایک اور ریت ہے, اگرچہ اس کے یہاں ریت بہت زیادہ ہے, سیمنٹ کم ہے, کمزور لکڑیاں زیادہ ہیں, ساگوان کی لکڑیاں کم ہیں اس کے پاس, علامہ جلال الدین سیوطی کی طرح. وہ تفسیری روایات ہوں یا تاریخی روایات ہوں یا حدیثی روایات ہوں, ان تمام کے اندر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ رد و یابس, غلط سلط جو ان کو روایات ملی ہیں سب انہوں نے اکٹھا کر دی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت روایات کے لینے میں نیک نیت نہیں تھے, یہ مطلب نہیں, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم لوگوں نے تمام روایات کو جمع کر لیا ہے, بعد میں آنے والے دانشور اور محققین کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ ہم نے جمع کر دیا, تم چھانٹ لو, کچھ ذمہ داریاں تم پر بھی عائد ہوتی ہیں, کچھ دماغ تم بھی لڑاؤ, تم بھی کچھ غور و تدبر سے کام لو. تو تمام رد و یابس روایتوں کے نقل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی نیتیں صاف نہیں تھی, نہیں ایسا نہیں, بلکہ تمام تفصیلی روایات اور تمام روایات کو اکٹھا کر دینا, چاہے وہ غلط ہو چاہے صحیح ہو. درحقیقت ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے, اور بعد میں آنے والے لوگوں کے اوپر انہوں نے چھوڑ دیا کہ اب تم تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرو, کچھ محنت تم بھی کرو, ہم نے جمع کر دیا تم چھانٹ لو. تو میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ ابن کثیر کہتے ہیں البدایہ والنہایہ کہ عبد الرحمن ابن ابی بکر کو کثیر علماء تاریخ نے لکھا ہے, لیکن نام ایک کا بھی نہیں بتاتے کہ وہ علماء تاریخ جو بہت زیادہ ہیں, جنہوں نے سر 58 کی تاریخ میں بات بتائی ہے, ان کا نام کیا کیا ہے کچھ نہیں بتاتے. اور واقعی بھی کہتا ہے, واقعی بھی مورد کہتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سن 53 ہجری میں ہوا ہے, جیسا کہ ابن سعد نے کہا ہے, جیسا کہ ابو عبید نے کہا ہے, جیسا کہ ابو قتیبہ نے المعارف کے اندر کہا ہے. دیکھو یہ سن 53 ہجری تاریخ وفات بتا کے علماء کا نام بتاتا ہے, انہوں نے کہا ہے, انہوں نے کہا ہے, انہوں نے کہا ہے. اب بتاؤ دونوں روایات کو سامنے رکھ کر کے آپ کس روایت کو لیں گے؟ مثلا میں یہ کہوں کہ جمبو سر کے کی جو جماعت ہے اس کے امیر بس میں 8 بجے والی جو بس بھروچ جاتی ہے اس کے اندر بیٹھے اور بھروچ کی طرف روانہ ہو گئے. میں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا کہ بہت سارے لوگوں نے بتایا لیکن نام ایک کا بھی نہیں. اور دوسرا آدمی آ کر کے کہتا ہے کہ وہ گھر پر موجود تھے 8 بجے اور فلا فلا آدمیوں نے ان کو دیکھا ہے. اب بتاؤ کون سی روایت پر یقین کریں گے؟ جن کے اندر دیکھنے والوں کے ناموں کی تصریح ہے فطری طور پر آپ اسی روایت کو لیں گے. اب بتاؤ ایک طرف ابن کثیر کی روایت ہے 58 والی جس کے اندر نام نہیں بتایا گیا کہ ان کن لوگوں نے کہا کہ 58 ہجری کے اندر اس کا انتقال ہوا, اور دوسری طرف واقعی کی روایت ہے وہ نام بتاتا ہے کہ ابن سعد کو دیکھ لو, ابو عبید کو دیکھ لو, ابو قتیبہ کو دیکھ لو اور بہت سارے علماء ہیں ان کو دیکھ لو, وہ نام بتاتا ہے. ظاہر ہے کہ فطری طور پر آپ واقعی کی روایت کو لیں گے, اس لیے کہ وہ ناموں کی تصریح کرتا ہے کہ ان لوگوں نے بتایا ہے کہ عبد الرحمن نے ابی بکر کا انتقال 53 ہجری کے اندر ہوا ہے. اب جب 53 ہجری والی روایت کو لیں گے تو یہ معاملہ جو ہوا وہ 56 کا ہوا ہے, تو اس وقت حضرت عبد الرحمن نے ابھی تک تھے ہی نہیں, تو حضرت ابی معاویہ کی ملاقات اور بیعت سے انکار ہجری کے تعلق سے کیا مانا, یہ مانا دارل کیا مطلب ہے؟ اس روایت کو میں مزید مدلل کر رہا ہوں. حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پائے کے صحابی ہیں, زبردست عبادت گزار, ان کے تقوی کو ہر آدمی جانتا ہے اور سیرت کا ہر طالب علم جانتا ہے. ان کا انتقال مکہ سے تقریباً 6 یا 12 میل کے فاصلے پر ہوا. میرا خیال یہ ہے کہ ان کو وہیں دفن کر دیا گیا, لیکن بعد میں ان کی لاش کو وہاں سے منتقل کیا گیا اور مکہ میں لا کر دفن کیا گیا. اب دیکھو انتقال کہاں ہوئے, ان کا انتقال مکہ سے 6 یا 12 میل کے فاصلے پر ہوا, وہاں سے ان کو منتقل کر کے یہ قبر سے یا وہاں سے ان کو منتقل کر کے مکہ لائے گا اور مکہ میں دفن ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ میں تھی, مدینہ کے علاوہ جاتی کہاں؟ کہتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کی, بھائی لگتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی, انہا کے بھائی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں. کہتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئی تو اپنے بھائی کی قبر پر گئی اور انہوں نے کہا کہ اگر میں ہوتی تو تجھے تیری لاش کو منتقل نہ کرتی, تجھے وہیں دفنا دیتی اور میں تیری لاش پر روتی نہیں. اب سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب آئی ہیں؟ کب آئی ہیں مکہ؟ ظاہر ہے کہ انتقال کے بعد آئی نہیں ہیں, اور انتقال کی فوراً خبر سن کر نہیں آئی ہیں, بلکہ پتہ یہ چلتا ہے کہ کافی دنوں بعد آئی ہیں, اور جب آئی ہیں تو اپنے بھائی کی قبر پر گئی, باقاعدہ ارادہ کر کے اور خبر مل کر ملنے پر آئی ہیں. تاریخ کی تمام کتابیں صراحت نہیں کرتی, بس یہ ہے کہ جب وہ مکہ آئی تو اپنے بھائی کی قبر پر گئی اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر میں ہوتی تو تجھ پر روتی نہیں اور تیری لاش کو وہاں سے منتقل کر کے مدینہ نہیں لاتی بلکہ وہیں رہنے دیتی. اور تاریخ کے ہر طالب علم کو معلوم ہے کہ سن 58 کا حج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں ملا ہے, اس لیے کہ آئی ہوں گی تو حج کے موقع پر آئی ہوں گی, اور سن 58 ہجری کا حج نہیں ملا, بلکہ ان کی تاریخ وفات یا تو شوال میں ہوئی ہے یا رمضان میں ہوئی ہے, جتنا ذیلحج ملا ہی نہیں ہے ان کو. اس کا مطلب یہ کہ سن 58 ہجری کا اگر حج نہیں ملا تو اس سے پہلے آئی ہیں, اس سے پہلے آئی ہیں. لہٰذا ابن کثیر کا یہ بیان کرنا کہ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کا انتقال سن 58 ہجری کے اندر ہوا ہے, لایا نہیں اور بےودہ کی بات ہے. لہٰذا اولاً میں یہ تسلیم نہیں کرتا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیعت سے انکار کیا تھا, کوئی ثبوت نہیں, اس لیے کہ تفریح یہ کہہ کر کہ پانچ آدمیوں نے بیعت نہیں کی اور اس میں عبداللہ ابن عباس کا نام گناتا ہے, اور جب حضرت امیر معاویہ کی گفتگو کا معاملہ آتا ہے تو ابن عباس کا نام بول کر جاتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ تفصیلی گفتگو چاروں کے بارے میں دکھاتا ہے کہ چاروں سے یہ گفتگو ہوئی, لیکن حضرت ابن عباس کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ ان سے گفتگو کیسے ہوئی. حضرت عبداللہ ابن عباس کا گفتگو کا کوئی معاملہ, کوئی تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں یا تفریح نے نہیں لکھا ہے. اور عبد الرحمن ابن ابی بکر کے بارے میں جو میں نہیں مانتا, میرے پاس یہ دو دلائل اور یہ دلائل مضبوط ہیں, انکار کی کوئی گنجائش نہیں. اور تیسرے, تبری کی یہ روایت مجہول ہے, اس لیے کہ ابن عوف جو اس روایت کا راوی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ روایت رجلم بے نخلا سے سنی ہے, نہ مقام نخلا کے ایک آدمی سے. مقام نخلا کا آدمی کون ہے؟ نام کیا ہے اس کا؟ مجہول بھی اس میں. لہذا اس روایت کی کوئی کل مجھے سیدھی نظر نہیں آ رہی, اس روایت کی کوئی کل سیدھی نظر نہیں آ رہی, اس لیے کہ ابن کثیر اور واقعی کے بیانات مختلف ہیں عبد الرحمن ابن ابی بکر کے تعلق سے. واقعی کہتا ہے کہ 57 ہجری میں انتقال ہوا, ابن کثیر کہتا ہے 58 میں, اور مدلل طور پر میں نے بتایا کہ واقعی کی روایت صحیح ہے, اس لیے وہ نام بتاتا ہے, ابن کثیر نام نہیں بتاتا, صرف کہتا ہے کثیر من علماء الحدیث, ادھر نام تو بتا. تو دو بزرگ تو یوں ہی چلے گئے, حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر اور حضرت عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس کے بارے میں شراب نہیں تھی, انہوں نے اطلاع کیا تھا, رہا حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر موجود ہے, میں نے مانا موجود نہیں ہو. اور ایک خرابی دیکھو اس روایت, جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ ان پانچ آدمیوں نے بیعت نہیں کی ہے, تو یہ جب عمرے کے لیے مکہ آئے, غور سے سنو, عمرے کے لیے مکہ آئے, عمرہ کرنے کے بعد یہ مدینہ آئے, غور سے سنو, عمرہ کرنے کے بعد یہ مدینہ آئے, اور مدینہ آ کر کے انہوں نے چاروں بزرگوں سے ملاقات کی, یہاں بھی میں بات کا تذکرہ نہیں, چاروں بزرگوں سے ملاقات کی اور ہر ایک کو ڈرایا دھمکایا تاکہ تم لوگ اپنے حالات درست کر لو, بیعت کے لیے رضامند ہو جاؤ. دھمکیاں دی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ممبر پر گئے اور خطبہ دیا اور کہا کہ تمام اسلامی صوبوں کے لوگوں نے یزید کی بیعت پر سواد کر دیا ہے, مان لیا ہے, لہذا تم لوگ بھی یزید کو اپنا خلیفہ مان لو. حضرت امیر معاویہ کی تقریر چلتی رہی, یہ لوگ وہیں ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, کون؟ یہ چاروں بزرگ, لیکن کسی نے نہ تو موافقت میں بات کہی اور نہ مخالفت میں بات کہی. اور حضرت معاویہ تقریر ختم کرنے کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرے اور دمشق کے لیے روانہ ہو گئے. یہ بیان کس کا ہے؟ یہ بیان ابن کثیر کا ہے. پتا یہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ مدینہ کا ہے, یہ واقعہ مدینہ کا ہے. اچھا, اور ابن عفیر کیا کہتا ہے؟ ابن کثیر کی روایت سے معلوم ہوتا ہے یہ واقعہ مدینہ کا ہے. اور ابن عفیر کیا لکھتا ہے؟ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ ان پانچ بزرگوں نے بیعت نہیں کی ہے تو یہ مدینہ آئے, 1000 سوار ان کے ساتھ ہیں, اور ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ سب سے پہلے حضرت حسین کو انہوں نے دیکھا اور کہا وہ قربانی کا بکرا بڑا خون چھل چھلا رہا ہے, جلد ہی اس کی قربانی ہو جائے گی. بولو یہ روایت کتنے کو؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ آدمی بغیر تنقید اور تنقید کے ایسی روایتیں کیوں لے آیا ہے, خون چھل چھلا رہا ہے. جبکہ محبت کا عالم یہ تھا, جیسا کہ میں ثابت کر چکا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر محبت رکھتے ہیں. آپ کا حلم اور آپ کی کریم النفسی سے قطعا یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ بغیر تفتیش احوال کیے ہوئے ڈائریکٹ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات کہہ دیں کہ یہ قربانی کا بکرا, خون چھل چھلا رہا ہے, ان قریب اس کی قربانی ہو جائے گی. اور حضرت حسین سن رہے ہیں, کہہ رہے ہیں للہ میرے بارے میں ایسی بات مت کہیے. تو حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو بات کہی ہے تم اس سے بڑی بات کے مستحق ہو, بولو. اور اس کے بعد جب آگے بڑھے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر سامنے آئے گا, او مکار گو, گو کا مطلب بھڑ پڑ, وہ جب بل میں گزرتی تو کھینچتے رہو, نہیں نکلتی چاہے جم ٹوٹ جائے. کہا کہ او مکار گو, جب تم بل میں گھسیٹ لیتی ہے تو باہر نہیں نکلتی, تم ہلاتی رہتی ہے, تیری دم پکڑ کے کھینچ لیں گے کمر توڑ دی جائے گی. یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو کہا ہوں, بتاؤ عبداللہ ابن زبیر یہ بات برداشت کر لیتے حضرت امیر معاویہ کی شہ سواری پر ہے. اور تیسرے نمبر پہ جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے دیکھا تو کہا کہ او پھوسٹ بڈھے تیری اب تو سٹیا گئی ہے. اب کیا بولو گے, روایت بتا دی ہے قابلیت کی بات ہے. حضرت امیر معاویہ کا مقام دیکھو اور یہ بازاری جملے دیکھو. کیا یہ بازاری جملے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے صادر ہو سکتے ہیں؟ اور ایک صحابی کیا حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر جیسی افضل شخصیتوں کے بارے میں ایسے جملے ثابت کر سکتا ہے اپنی زبان سے؟ کہتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے ان کے سامنے کہی. عبداللہ ابن عباس کو جب دیکھا تو کہا لا اہلن ولا سہلن, اور یہی بات انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے بھی کہی, لا اہلن ولا سہلن, خوش آمدید نہیں تیرے لیے, نہ اہلن ہے تیرے لیے نہ سہلن ہے. اور پھر ابن عزیز لکھتا ہے کہ یہ باتیں سننے کے بعد بھی پیچھے پیچھے یہ چاروں بزرگ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقامت گاہ پر آئے, اور جب دیکھا کہ معاویہ کوئی خاص لفٹ نہیں دے رہے ہیں تو یہ لوگ بھاگ کر کے پھر مکہ چلے آئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد حضرت عائشہ کے پاس آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا تم نے حسین کو دھمکی دی, کہ ہاں میں نے ایسی ایسی بات کہی, کہا کہ ایسی بات مت کہو, ان کو سمجھاؤ شاید تمہاری بات مان جائے, ڈرانے دھمکانے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. پتا یہ چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا اور وہ مان گئے. کہتے ہیں کہ پھر یہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے. پہلے کیا ہے, پھر مکہ عمرہ کرنے کے بعد مدینہ آئے, کس کی روایت ہے ابن کثیر کی. اور یہاں کیا ہے ابن کثیر کا لکھتا ہے پہلے مدینہ آئے اور یہ باتیں ہوئی اور پھر اس کے بعد مکہ گئے. ابھی مکہ باہر پہنچے ہی تھے کہ مقام مرو زہران کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس, یہ حضرت عبداللہ ابن عمر, حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر یہ بزرگ سب ملے اور انہوں نے استقبال کیا حضرت امیر معاویہ کا. ایک تو ان سے بھاگ کر کے مدینہ سے مکہ آئے اور جب یہ مکہ آ رہے تو ان کے استقبال کو باہر آ رہے ہیں. روایات کیا کہا جائے, تو فیصلہ ناممکن ہے, کیا کہا جائے روایات. اور اس کے بعد ان تمام بزرگوں سے ملنے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو آج میرا بیان ہوگا مکہ کے اندر, تم لوگ میری تکذیب نہ کرنا. اور ان چاروں بزرگوں کے پاس دو دو سپاہیوں کو بٹھا دیا اور کہہ دیا کہ یہ لوگ اگر تقریر کے دوران میرے خلاف کوئی بات کہنے کے لیے کھڑے ہوئے تو فوراً کی گردن مار دینا. تقریر ختم ہو گئی, کوئی کچھ بولا نہیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بات یہ واقعہ حرم مکہ کا ہے. ابن کثیر کہتا ہے کہ یہ واقعہ مدینہ کا ہے اور ابن عزیز کہتا ہے کہ یہ واقعہ مکہ کا ہے. روایت مستری اور مستری روایت اہل حدیث قبول نہیں کرتا, مستلق روایت ناقابل اعتبار ہوتی ہے. اگر آپ کہیں کہ یہ واقعہ یہاں ہوا ہے اور دوسرا آدمی کہتا ہے نہیں واقعہ بھروچ کے اندر ہوا ہے, روایت مستلق ہے, ناقابل یقین ہے جب تک کہ کوئی صحیح بات سامنے نہ آ جائے. یہ معاملہ ایک روایت کا خلاصہ یہ نکلا کہ ایک تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیعت کا معاملہ ہے انہوں نے اختلاف کیا, بات ثابت نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کے تعلق سے جو بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے بھی بیعت کی کہ وہ موجود ہی نہیں تھے, تو بیعت کیا کرتے؟ اور تیسری بات, طبری کی روایت مجہول ہے, اس لیے کہ ابن عوف جو اس روایت کرا رہی ہے وہ ایک مجہول الاسم آدمی سے روایت کرتا ہے, رجل من نخلا, مقام نخلا کا ایک آدمی ایسا ایسا بولتا ہے. بولو, ایک تو مجہول ہے, دوسرے تاریخی اعتبار سے بھی گڑبڑیاں ہیں, تیسرے روایت مستری میں اس روایت کی کون نکل سی بھی ہے, کیا مانیں گے آپ؟ لہذا جب ایک تاریخ کا طالب علم تاریخ کی اسٹڈی کرنے کے لیے بیٹھے تو بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کی کہ گیلی لکڑی اٹھاؤں کہ سوکھی لکڑی اٹھاؤں. تحقیق تو یہ چاہتی ہے کہ صحیح اور غلط کا امتیاز کر کے تب آگے بڑھے طالب علم, ہر بات کو تسلیم کرنا نہ چلا جائے اور ہر روایت کے اوپر اندھا دھند نہ اعتبار کر لے, اس لیے کہ اندھا دھند اعتبار کرنے سے ضرب کس کے اوپر پڑتی ہے یہ بھی تو دیکھنا ہے. لہذا جو جو روایات ایسی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسی خراب باتیں ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے تعلق سے کہیں, ان روایات کے پاس ذرا آج ٹھہر کر تھوڑی دیر اور فکر کرے, ماں قبل کو ماں باپ سے ملائے, مزید تاریخ میں حوالے دے کے تب کوئی فیصلہ کرے. لہذا تاریخ کا جاننا اور کسی خاص نتیجے پر پہنچنا ایک بہت بڑا مشکل کام ہے, یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. تو آج صرف اتنی بات یاد رکھیے کہ یہ روایت تبری کی ایک تو مجبور الاسم ہے, دوسرے روایت یہ مستری ہے, اور تیسرے حضرت عبد الرحمٰن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات کے تعلق سے بھی اختلاف ہے. ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر کے ذہن کو صاف کر کے پھر انشاءاللہ بحث کو مزید آگے بڑھایا جائے گا.